إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزيز kardeşlerim, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü nəsiyyətimiz son bir ildə baş qaldırmış söz-söhbətlərə son qoymaq üçündür. Belə ki, bir il bundan qabaq bizə bir neçə sual ünvanlanmışdı. Həmin suallar bunlardır. Azərbaycan Darul İslamdır, yoxsa Darul Küfür? Namaz qılmayanın hökmü? Fərdi adamı təkfir etməyin hökmü? Cahillik üzrdür, yoxsa yox? Dövlət başçısı müsəlmandır, yoxsa yox? Bu suallara cavab verməzdən qabaq, xüsusilə bildirmək istəyirəm ki, belə məsələlərdə biz əsas bir hədisə söykənirik. Kim Allaha və axirət gününə iman gətirmişsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Həmçinin, bu 5 suala cavab verməzdən qabaq, sual vermək istəyirəm. Bu suallarla bağlı bizə atılan iftiralar hansı bir kitabımızda, yaxud məqaləmizdə, yaxud xütbəmizdə və ya özəl məclislərdə yazılan səs yazılarında öz təsdiqini tapıb? Tapıbsa, çıxarıb qoysunlar ortaya, biz də səhvimizi düzəldək və buna görə Allaha tövbə edək. Təbii ki, Adəm övladı xəta etməyə məhkumdur. Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edənlərdir. Allaha həmd olsun ki, indiyə qədər kim bizə iradını bildiribsə, kitablarımızda və ya xütbələrimizdə olan hər hansı bir xətanı deyibsə, biz onu dərhal düzəltmişik. Elə Qurani Kərimin tərcüməsinin yoxlamasında 13 Mədinə tələbəsi iştirak edib. Kimisi bir neçə cüzünü, kimisi yarısını, kimisi də hamısını yoxlayıb. İradlarını bildirib, biz də o səhvlərin hamısını dərhal düzəltmişik. Əksəriyyəti təvazökarlıq göstərib, adlarının kitabın əvvəlində qeyd olunmasını istəmir deyə, onların adlarını qeyd etməmişik. Lakin hamısına öz təşəkkürümüzü bildirmişik. Bundan əlavə, nəsiyyət etmək istəyən adamlar kitabda qeyd etdiyimiz elektron ünvana dəfələrlə öz nəsiyyətlərini göndərib. Biz də buraxılan səhvləri düzəltmişik. Həmçinin, xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, mənhəcimizi bəyan etməyin bu qədər təxirə salınmağının səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. İddia edən kəs dəlil sübut gətirməli, ittiham olunan kəs isə and içməlidir. Yəni, özünü müsəlman sayan adam başqasını nədəsə təqsirləndirdikdə iddiasını əsaslandırmalıdır. Biz də indiyə dək eşitdiyimiz böhtanların əsaslandırılmasını gözləyirdik. İndi isə həmin suallara aydınlıq gətirmək istəyirik ki, qəlbində bizə qarşı şübhə olan insanlar ayılsın və bizim haqqımıza girdiyini, qiyamət günü Rəbbinin huzurunda bu haqsızlığa görə cavab verəcəklərini başa düşsünlər. Bizə ünvanlanmış həmin o 5 sualın cavabı belədir. Birincisi, Azərbaycan Darul İslamdır, yoxsa Darul Küfr? Əvvəla, sual vermək istəyirik. Harda və nə vaxt biz kiməsə bu məmləkətin kafir ölkəsi olduğunu demişik. İkincisi də, bizim Vətənə Münasibət adlı kitabımız var. Gedin onu oxuyun. Hər şey sizə aydın olacaq. Bizim bu vətənə göstərdiyimiz xidmətlər də göz qabağındadır. Buna əlavə edək böyük alimlərdən birinin sözünü. Əbu Bakr Əl-Cürcani, rahimahullah, Ətiqad Əymətül-Hədis kitabında bu mövzuya dair belə demişdir. Əhlüsünnə alimlərinin etiqadına görə o yerdə ki, azan açıq aşkar verilir və müsəlmanlar bunu əminlik içində yerinə yetirirlərsə, həmin yer küfür diyarı yox, İslam diyarı hesab olunur. Əbu Bakr Əl-Cürcani rahimahullahın bu sözünü şərh edən, hal-hazırda yaşayan böyük alimlərdən biri Abdullah ibn Cibrin izah edib deyir. Əhlüsünnə alimləri hesab edirlər ki, əgər bir yerdə məscidlər, müəzzinlər və namazı qıldıran imamlar varsa, o yer İslam diyarı hesab olunur. Hətta orada içki, eyş-işrət, timsallar və başqa bu kimi günahlar olsa belə, onlar bu diyarın İslam diyarı olduğunu deyirlər. Odur ki, bu yerlərdə günah işlər görülsə belə, o yerin əhalisinə təcavüz etmək, cana qəsd etmək və başqa bu kimi haram buyurulanları etmək qadağandır. Belə yerlərdə günahkar insanları islah etməklə məşğul olmaq daha yaxşıdır. İbn Cibrinin sözü burada tamamlanır. Həmçinin İbn Teymiyyə rahimehullah Ən-Nubuvat əsərində demişdir. Azanın verilməsi, cümə və bayram namazlarının qılınması hər hansı bir diyarın İslam diyarı olmasına dəlalət edən İslam şüarlarındandır. Və Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvat etdiyi hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər hansı bir qövmün üstünə yürüş etdikdə o yerin yaxınlığında dayanar, səhər açılanda onlara hücum etməyib gözləyərdi. Və əgər oradan azan səsi eşitsəydi, onlarla vuruşmaqdan vaz keçərdi. Bizə verilən ikinci sual namaz qılmayanın hökmüdür. Bu haqda ayrıca dərsimiz var. İnternetdən tapıb qulaq asa bilərsiniz. Xülasə isə budur ki, biz namazın vacibliyini etiraf edən, lakin üzürlü səbəbdən dolayı onu buraxan müsəlmanı kafir saymırıq. Üçüncü sual, fərdi adamı təkfir etməyin hökmüdür. Bu haqda da ayrıca dərsimiz var. Onu da internetdən tapıb qulaq asa bilərsiniz. Onun da xülasəsi budur ki, biz müəyyən bir adamın kafir olduğunu demək üçün buna dair qoyulmuş şərtlərin hamısının bir aya gətirilməsini və buna aid olan maniyələrin hamısının aradan qalxmasına etiqad edirik. Dördüncü sual. Cahillik üzrdür, yoxsa yox? Sualın cavabı belədir. Cahillik iki növdür. Birincisi, adam müsəlman olduğu halda cahillik edə bilər. Yəni, bilməyib günah işlədə bilər. Əl-Bəqərə surəsinin 285-ci ayəsində xəbər verilir ki, möminlər Allaha yalvarıb deyərlər, Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma. İbn Kəthir, rahimahullah, bu ayəni belə izah etmişdir. Yəni, Ey Rəbbimiz, əgər unudub fərz buyurulan bir əməli tərk etsək, yaxud haram buyurulan bir işi görsək, yaxud cahilliyimizdən dolayı şəriətin buyurduğu bir əməldə yanlış addım atsaq, bizi cəzalandırma. İbn Kəthir rahimehullah davam edib deyir ki, İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Mömin adam, Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandırma dediyi zaman, Rəbbi ona bağışladım deyər. Yəni, cahilliyin bu növünü ona bağışlayar. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, unutqanlıqdan yerinə yetirilməyən fərz əməli yada düşən kimi yerinə yetirmək gərəkdir. Əks halda bu artıq bilərəkdən Allaha üsyan etmək sayılacaq. Bu günahı isə Allah bağışlamır. Buna görə ancaq tövbə etmək gərəkdir. Bu mövzuya dair bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allah mənim ümmətimin etdiyi xətaları, unudub etdiyi günahları və bir də ikrah altında etdiyi günahları onlara bağışlamışdır. Qeyd edək ki, bu xəta və ya ikrah altında etdiyi günah şirk və küfür də ola bilər. Necə ki, birisi səhrada dəvəsini itirir, sonra onu tapdığı an Allaha şükür etmək istəyir, sevincindən çaşıb deyir, ey Rəbbim, sən mənim qulumsan, mən də sənin Rəbbin. Əslində o adam, ey Rəbbim, sən mənim Rəbbimsən, mən də sənin qulunam demək istəyir. Lakin xətaya yol verir, küfr edir. Peyğəmbər s.ə.v. bu hadisəni danışdıqdan sonra Allahın o bəndəni bağışladığını, hətta onun bu cür çaşdığına güldüyünü xəbər verir. Diqqət etdinizmi, qardaşlar? Allah onun cahilliyindən dolayı danışdığı küfür sözü ona bağışladı. Həmsinin ikrah altında küfür söz danışmış Ammar ibn Yasir radiyallahu anh onda misal çəkmiyorlar. Müşriklər ona işkəncə verdiyi zaman o, Allahdan başqa ilah olduğunu deyir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə üzrxahlıq edir və bunu ikrah altında etdiyini bildirir. Onda uca Allah bu ayəni nazil edir. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə atsa Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmu Fətava əsərində 3-cü cild 231-ci səhifədə demişdir. Ola bilsin ki, küfür və ya şirk edən adam yenicə İslamı qəbul etmiş olsun. Yaxud müsəlmanlardan uzaqda yaşamış olsun. Beləsi, bilmədən şəriətdən inkar etdiyi bir məsələyə görə ona hüccət qaldırılmadan onu kafir saymaq olmaz. Ola bilsin ki, adam inkar etdiyi məsələyə dair varid olmuş dəlillərdən xəbər olmasın. Yaxud dəlildən xəbər olsun, lakin onu səhih hesab etməsin. Və ya başqa bir dəlili bundan qüvvətli hesab etsin. Və beləliklə də məsələni başqa yönə yolsun və xətaya yol versin. Mən həmişə bu mövzuya dair İmam Buxari və Müslimin səhihlərindəki hədisi xatırlatmışam. İbn Teymiyyənin sözüdür bu söz. Davam edir. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir kişi ölüm ayağındaykən ailəsinə belə demişdir. Mən öldükdən sonra çoxlu odun yığıb od qalayarsınız. Sonra da məni bu odda yandırarsınız. Elə ki, od mənim ətimi yandırıb sümüyümə çatdı və sümüyümü yandırıb yaxdı, onlara götürün və ofxalayıb toza döndərin. Sonra küləhli bir günü gözləyin və həmin tozu dənizə sovurun. Onlar onun vəsiyyətini yerinə yetirdilər. Lakin Allah subhanahu teala onu əvvəlki görkəminə qaytardı və ondan nə üçün belə etdin deyə soruşdu. O da səndən qorxduğum üçün deyə cavab verdi. Allah da onu bağışladı. İbn Teymiyyə rahimehullah davam edib deyir. Bu adam külə döndükdən sonra Allahın onu geri qaytara biləcək qüdrətinə şək edir. Hətta geri dönməyəcəyinə etiqad edir. Bu da bütün müsəlmanların ittifaqına görə küfürdür. Lakin bu adam cahil idi. Bunun küfür olduğunu bilmirdi. Bununla yanaşı o Allaha iman gətirmişdi. Onun əzab verəcəyindən qorxurdu. Elə buna görə də Allah onu bağışladı. İbn Teymiyyə rahimehullahın sözü burada tamamlanır. Cahilə hüccət qaldırmadan onu kafir saymağın qadağan olduğu fikrinə dair, yəni belə cahilliyin üzr olduğuna dair həmsinin baxa bilərsiniz. Məcmu Fətava 5-ci cild 306-cı səhifə, 7-ci cild 619-cu səhifə, 11-ci cild 406-cı səhifə, 12-ci cild 524 və 525-ci səhifələr, 23-cü cild 345-ci səhifə, 34-cü cild 179-cu səhifə. Bu yerlərdə İbn Teymiyyə rahimehullah cahilliyin üzr olduğunu deyir. İkinci növ cahilliyi isə bilərəkdən Allaha şərik qoşan və ona küfr edənlərin cahilliyidir. Allah Subhanahu taala Quranda onları cahil adlandırır. Bu cahilliyi Allah bağışlamır. Bu xüsusda uca Allah buyurur: Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayar. Allaha şərik qoşan kəs iftira atmaqla böyük bir günah etmiş olar. Digər ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: De, ey cahillər, siz mənə Allahdan başqasına mı ibadət etməyi əmr edirsiniz? Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər Allaha şərik qoşsan, əməllərin pus olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Sən yalnız Allaha ibadət et və şükür edənlərdən ol. Diqqət etdinizmi, qardaşlar? Müşriklərə ey cahillər deyə müraciət etməyi buyurur. Həm də Rasulullah s.ə.v. və ondan öncəki peyğəmbərlərin hamısına, 124 min peyğəmbərin hamısına Allah s.ə.v. xəbərdar edib ki, Allaha şərik qoşsan əməllərin puç olacaq. İndi sizə bir maraqlı hədis danışacağım. Diqqətlə qulaq asın. Görün, cahilin aqibəti necə olur. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən bir nəfəri cahillərin başçılarının birinin yanına göndərdi ki, onu Allahın dininə dəvət etsin. Cahil dedi, məni dəvət etdiyin Rəbbin dəmirdəndir, yoxsa misdən, bəlkə gümüşdəndir və ya qızıldan. Səhabə gəlib onun dediklərini Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verdi və o yenidən səhabəni cahilin yanına göndərdi. Cahil yenə dediyini dedi. Peyğəmbər s.ə.v. üçüncü dəfə sahabəni onun yanına göndərdi. Cahil bu dəfə də israr etdi öz küfründə. Sahabə gəlib onun dediklərini Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verdi. Rasulullah s.ə.v. artıq sahabəsini onun yanına göndərmədi. Onda uca Allah o cahili ildırımla vurub yandırdı. Kül elədi. Sonra da bu ayəni nazil etdi. Göy yorulçusu həmd edərək Allaha təriflər deyir. Mələklər də onun qorxusundan təriflər deyirlər. Allah ildırımlar göndərib istədiyini vurur. Onlar Allah barəsində mübahisə edirlər. Halbuki o, şiddətli cəza verəndir. Qayıdaq yenə suallarımıza. Beşinci sual, dövlət başçısı müsəlmandır, yoxsa yox? Əvvəla, sual vermək istəyirik ki, bir qrup adamın bu sualı şəxsən mənə ünvanlamağının nə əsası var və ya məqsədi nədir? Məyər kimsə çıxıb deyə bilərmi ki, Əlixan Musayev dövlət başçısını kafir sayır? Filan kitabında, yaxud filan xütbəsində və ya filan söhbətində bu haqda danışıb. Əlbəttə ki, bu bir iftira, şər və böhtandır. Demək, bu haqda sual vermək də boş bir şeydir. Lakin, yenə biz bu əsassız suala cavab verəcəyik. Azərbaycanın dövlət başçısı Allaha inanır. Özünün müsəlman olduğunu deyir. Məscidlər tikdirir. Prezident seçiləndə Qurana and içir. Dəfələrlə namaz qıldığını, Məkkə və Mədinə kimi müqəddəs məscidləri ziyarət etdiyini görmüşük. Özünüz də bilirsiniz, Saudiyalılar Peyğəmbər s.ə.v-in vəsiyyətinə riayət edərək qeyri-müsəlmanları Məkkə və Mədinəyə buraxmırlar. Dövlət başçısının bu iki müqəddəs məscidi ziyarət etdiyinə görə Saudiya alimlərindən heç biri Saudiya kralına etiraz etməyib. Dövlət başçısının müsəlmançılığı və müsəlmanlara göstərdiyi xidmətləri göz qabağındadır. Və kim bizim bunun əksini dediyimizi iddia edirsə, qoy dediyini əsaslandırsın. İmam Əhməd bin Həmbəl və Fudeyl ibn İyad rahiməhumullahın Hər ikisinin eyni möhtəşəm bir sözü vardır. Hamımızın sözü olmalı bu söz. O demişdir, əgər mən bilsəm ki, bir duam qəbul olacaq, onu başçı üçün edərəm. Çünki onun əməli salih olmasının ümmətə xeyri vardır. Sonda bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istəyirik. Söhbətimizin əvvəlində dedi ki, bəzi adamlar bir il bundan qabaq bizə bu sualları vermiş və biz Əlixana çox nəsihət etmişik, demişdilər. Qardaşlar, biləsiniz, əgər müsəlman qardaşına nəsihət edən kimsənin məqsədi Allah rızasını qazanmaqdırsa, xoş o nəsihətçinin halına. Çünki müsəlmana nəsihət etmək, müsəlmana savab qazandıran əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, mömin öz mömin qardaşının güzgüsüdür. Onu həlak olmağa qoymaz və ona arxa olar. Yəni ona daim nəsihət edər. Yox əgər nəsihətçinin qəsdi başqa bir şeydirsə, məsələn, əgər bu bir ləkələmə və gözdən salma kampaniyasıdırsa, özünü göstərmək və şan şöhrət qazanmaqdırsa, onda vay beləsinin halına. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu xüsusda belə buyurmuşdur. Kim bir müsəlmana etdiyi haqsızlıq sayəsində özünü başqasına göstərməyə və şan şöhrət qazanmağa can atsa, Allah onu qiyamət günü o riyaya və şan şöhrətə çatdırar. Yəni, özünü Allah üçün nəsihət edən bir adam kimi göstərib, bir müsəlmanın eyibini cəmaata danışan, əslində isə niyyəti özünü göstərmək və atsan qazanmaq olan hər kəsi Allah qiyamət günü rüsvay və zəlil edər. Axırda sizə bir sual vermək istəyirik. Əgər Allahı və onun rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmə qəbul edən, özünü müsəlman sayan, tanımadığınız bir azərbaycanlı küfr edərsə, onun kafir olduğunu demək üçün ona hüccət qaldırmaq vacib deyilmi? Əlbəttə ki, vacibdir. Bir adamın kafir və ya müşrik olduğunu demək üçün müəyyən şəxsi kafir və ya müşrik saymaq üçün qoyulmuş şərtlərin hamısı onda öz əksini tapmalı və üstəlik buna əngəl olan maniələrin hamısı aradan qalxmalıdır. Elə isə sualımız budur. Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən, özünün əhli sünnə və cəmadan olduğunu deyən, uzun illərdən bəri tanıdığınız din qardaşınızı söz aparıb gətirən nəmmamların sözünə görə, deyillərə əsaslanaraq, çağırıb ona hüccət qaldırmadan, onun yanlış yolda olduğunu sübut etməmiş, müəyyən şəxsi bidətçi və ya xavari saymaq üçün qoyulmuş şərtlərin hamısını cəm etmədən və üstəlik buna əngəl olan maniələrin hamısını aradan qaldırmadan hansı əsasa görə onu bidətçilikdə ittiham edirsiniz? Ona hizbiçi və xavariz deyirsiniz. Cəmaatı ondan uzaq durmağa çağırırsınız. Bu suala cavab verin. Necə ki, hüccət qaldırılmadan kiməsə kafir, yaxud müşrik və ya başqa bu kimi sözlərlə şəbədə qoşmaq günahdır. Eləcə də əsassız olaraq kiminsə xəbariz olduğunu demək günahdır. Və bu ittiham və onun günahı ittihamçının özünə qayıdır. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim bir adama ey kafir, yaxud ey Allahın düşməni deyərsə, əgər belə deyilsə, bu ittiham onun özünə qayıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sadəcə iki misal çəkir. Ey kafir, ey Allahın düşməni deyərsə. İstənilən bir şey buna müqayisə edilir. Ey xavariz, ey murciya, ey nə deyirsə desin, əgər o adam ona layiq deyilsə, o söz həmin adamın özünə qayıdır. Günahı ilə bir yerdə. Hamınız bilirsiniz, biz indiyədək bir çox kitablar ərsiyə gətirmişik. Bu kitabların heç birində nə bidət var, nə də ki, dövlət əleyhinə bir fikir. Bu kitabların hamısı İslam əxlaqı təbliğ edən, insanların islah olunması yönündə yazılmış və ya tərcümə edilmiş kitablardır. Qardaşlar, bu nəsihətimizə bir nəsihətlə son vermək istəyirik. Dilinizi qoruyun. Dilinizi qoruyun. dilinizi qoruyun. Çünki danışdığınız hər kəlmə mələklər tərəfindən yazılır. Və haqq hesaba çəkiləcəyiniz gün dediklərinizin hamısı sizin qarşınıza qoyulacaq. Bu xüsusda Yüce Allah buyurur. İnsanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Sağında və solunda iki mələk oturub, onun əməllərini qeydə alır. Dediyi elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözətçi mələk olmasın. Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin və bizi haqq yola yönətsin, həmsinin batili batil olaraq göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etubu ileyk.